Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, pierwszy dzień listopada. Minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Po raz 44 znani aktorzy, artyści, ludzie kultury zbierają pieniądze na renowację starych powązek. To jeden z najstarszych cmentarzy w Polsce. Trwa policyjna akcja Znicz na drogach i wokół cmentarzy. Nad bezpieczeństwem czuwa kilka tysięcy policjantów. We Francji zniesiony stan wyjątkowy. Zastąpi go ustawa podpisana wczoraj przez prezydenta. Ten cmentarz założono pod koniec XVIII wieku. Spoczęli tu później m.in. Władysław Reymont, Leopold Staw, Stanisław Moniuszko, Jan Kiepura, Henryk Wieniawski i Krzysztof Kieślowski. Stare powązki w Warszawie i znajdujące się tam nagrobki wymagają odnowienia. Dziś znów znani artyści zbierają pieniądze na ten cel. Na powązkach jest Karol Surówka. Dzień dobry, Karolu. Dzień dobry. Które konkretnie nagrobki mają być odnowione w tym roku? W tym roku pieniądze z kwesty zostaną przeznaczone głównie na odnowienie nagrobków przy Alei Katakumbowej. To po Alei Zasłużonych druga taka reprezentacyjna aleja na Powązkach. Odnowionych ma zostać 26 grobowców, m.in. grup prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, grup rodziny Fukierów czy grup Łubieńskich. Tradycyjnie w kwestowaniu wezmą udział osoby znane. Dziś to m.in. Emilia Krakowska czy Maja Komorowska. Od początku, nie wiem, to czy 30 czy 40 lat. Każdego roku. Jestem od początku, poza jednym razem, kiedy kręciłam film na Węgrzech, kiedy mnie nie było. To jest jak narkotyk, to już po prostu nie można odpuścić, bo to jak się raz nie przyjdzie, to pomyślą, że już nie żyje, więc... Później pojawią się tutaj m.in. też Karol Strasburger i Daniel Olbrychski. Kwesty na starych powązkach prowadzone są od 1974 roku. Do tej pory, dzięki zebranym pieniądzom, udało się odnowić około 1400 grobowców. Ze starych powązek Karol Surówka. Dziękuję. Wokół cmentarzy i na głównych trasach w kraju więcej patroli. 5000 policjantów czuwa nad naszym bezpieczeństwem. O trwającej akcji Znicz Mariusz Pieśniewski. Przed wyjazdem w dalszą trasę warto sprawdzić stan techniczny auta, radzi rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Na niektórych mniej uczęszczanych drogach zalegające liście, które również wydłużają znacznie drogę hamowania, zwracajmy uwagę na bezpieczną jazdę. Pogoda nam nie sprzyja. Szybko zapadający zmrok i zła pogoda to niestety warunki sprzyjające wypadkom z udziałem pieszych. Policja radzi, aby w drodze na cmentarz nie zapominać o tym, żeby być widocznym. No i też warto przypomnieć o obowiązku noszenia odblasków od zmierzchu do świtu poza terenem zabudowanym. Namawiamy, aby odblaski nosić również na terenie zabudowanym. Ostatni odcinek trasy na cmentarz najlepiej pokonać komunikacją publiczną lub pieszo. Ci, co nie muszą używać w tych dniach pojazdów, niech spróbują pójść czy na pieszo, czy skorzystać z komunikacji miejskiej, bo rzeczywiście ruch jest zwiększony, trzeba liczyć się z korkami. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 987 to numer na bezpłatną infolinię dla bezdomnych. Od dziś można tam zdobyć informacje na przykład o noclegu, najbliższej jadłodajni, czy też gdzie znajduje się najbliższy punkt pomocy medycznej. Można też dzwonić, gdy zobaczymy kogoś, kto naszym zdaniem wymaga pomocy, mówi Janusz Kulej z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach. Są to przypadki, kiedy taka osoba na przykład śpi na mrozie, na ławce. Często są też przypadki nietrzeźwości tych osób. W każdej gminie jest koordynator, który w sytuacjach złożonych, kiedy czasem są takie bardziej skomplikowane zdarzenia, konsultuje z naszym dyżurnym ten przypadek. No i wtedy ta pomoc jest udzielana jeszcze bardziej skutecznie. A informacje udzielane są przez całą dobę, w każdym dniu tygodnia. O północy we Francji przestał obowiązywać stan wyjątkowy. Wprowadzono go przed prawie 2 laty, nazajutrz po ataku terrorystycznym w Paryżu w listopadzie 2015 roku. Znad Sekwany, Marek Brzeziński. Stan wyjątkowy, będący reakcją na zamachy terrorystów islamskich, dawał ogromne możliwości działania ministrowi spraw wewnętrznych i prefektom. Teraz zastąpi go nowa ustawa dostosowana do ciągłego zagrożenia terrorystycznego, przyjęta przez parlament w połowie października i podpisana przez prezydenta Emmanuela Macrona w poniedziałek. Pozwala ona na kontrolowanie rozmów telefonicznych i połączeń internetowych, na wytyczenie stref podwyższonego ryzyka narażonych na zamach, śledzenie osób podejrzanych i obejmowanie ich aresztem domowym, powiększenie stref przygranicznych, także w pobliżu lotnisk, oraz na walkę z radykalizacją poglądów pod wpływem ideologii dżihadu. Minister spraw wewnętrznych Gérard Collomb powiedział: zamachy, jakie miały miejsce w ostatnim czasie w Marsylii, gdzie zginęły 2 kobiety, to dowód na to, że zagrożenie istnieje, że państwo musi chronić swoje społeczeństwo. Nowa ustawa wzbudza sprzeciw organizacji obrony praw człowieka, które chcą sprawę skierować do Trybunału w Strasburgu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

myśląc o tobie, Leny Krawitz, oczywiście. 12 minut po 10 pora na stały punkt środowego programu w do południa. Przodownicy lektury. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Mariusz Cieślik. Ponieważ to jest dzień inny niż wszystkie, także książki, które chciałbym Państwu polecić, będą inne niż zazwyczaj polecam. Wspominamy tych, którzy odeszli, a pisarze, którzy odeszli, zostawiają po sobie dzieła. W przypadku Janusza Głowackiego są to nie tylko tomy prozy, ale także sztuki teatralne, grane naprawdę na całym świecie. Janusz Głowacki osiągnął chyba największy sukces spośród wszystkich polskich dramaturgów ostatnich dziesięcioleci. Jego sztuki trafiły na Broadway i to w gwiazdorskiej obsadzie. Występowali w nich m.in. Diane Wiest, Malcolm McDowell, Christopher Walken, a reżyserowali tacy twórcy jak John Madden, laureat Oscara za Zakochanego Szekspira, czy Arthur Penn, twórca kultowego Bonnie i Clyde. Do dzisiaj sztuki Głowackiego są grane od Tajwanu przez Rosję i Australię po USA. Akurat w Polsce nie jest tym zbyt dobrze, bo praktycznie na scenach go nie ma, ale zawsze jest nieoceniony teatr telewizji, który udostępnia spektakle w internecie. I tam można obejrzeć Świetną miłość na Krymie w reżyserii Jerzego Jarockiego czy Antygonę w Nowym Jorku w reżyserii Kazimierza Kuca. Ta ostatnia sztuka grana jest też od czasu do czasu w katowickim Teatrze Śląskim. A jeśli ktoś chce się dowiedzieć czegoś więcej o dramaturgicznej karierze Głowackiego, powinien sięgnąć po książkę Elżbiety Baniewicz. Nosi ona tytuł Janus, bo tak po angielsku wymawiano imię pisarza. To jest rodzaj teatralnej biografii artysty. O jego życiu autorka pisze niewiele, ale nawet to niewiele wystarcza, żeby pokazać, jak barwną i niezwykłą był postacią. Paradoks z Głowackim polega na tym, że wszystkim się wydaje, że to jest postać bardzo dobrze znana. Tymczasem nie mamy ani jego biografii, ani nawet wywiadu rzeki. Dlatego Janus to jest książka wyjątkowa, bo stworzona przy współpracy autora i opublikowana jeszcze za jego życia. Janusz Głowacki sam wolał kreować swój wizerunek, a robił to w sposób, no, mistrzowski chyba. Jeśli ktoś chce się o tym przekonać, powinien sięgnąć po jego autobiografię, z głowy. Książka była wielkim bestsellerem i chociaż wydano ją ponad 10 lat temu, wciąż jest dostępna w księgarniach. W Polsce to jest niestety bardzo rzadkie. Z głowy to jest niezwykły portret artystycznego świata komunistycznej Warszawy, a jednocześnie opis amerykańskiej przygody Głowackiego. Janusz Głowacki opowiadał mi tuż przed śmiercią, że pracuje nad drugim tomem swoich wspomnień i nie tracę nadziei, że wkrótce będziemy mogli je przeczytać. Choć wolałbym, żeby te historie znowu opowiadał w kawiarni czytelnika albo w hotelu Bristol. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Beyond light, you were born in the taste it. You can see it. You can face it. You belong to the city, Glenn Frey. W do południa 20 minut po 10. Odeszli od nas. Kolejne wspomnienie to o autorce, którą czytaliśmy wszyscy. Tadek Niejadek, Czarna krowa w kropki Bordo, czy Przygody jeża spod miasta Zgierza. Kto z nas nie zna tych tytułów? Ich autorka, Wanda Chotomska, swoją twórczością wychowała kilka pokoleń. Zmarła w tym roku 2 sierpnia w wieku 88 lat. Nie tylko pisała dla dzieci, ale też chętnie się z nimi spotykała. A dlaczego pisała właśnie dla nich? Tak o sobie mówiła na antenie Polskiego Radia. Piszę po pierwsze, żeby siebie sprawdzić, żeby zobaczyć, czy mi się uda. Po drugie, może bym porównała do tortu, który ma kilka warstw. Inaczej dorośli to rozumieją, inaczej rozumieją dzieci. Fontanna Wanda Chotomska w Płakowicach pięknej pannie łzy kapały bezustannie. Jak zaczęła płakać w środę, napłakała cały spodek. Jestem w przedszkolu imienia Wandy Chotomskiej. Duże, piękne przedszkole na warszawskim Ursynowie. Ale pani Wanda również bywała w tym przedszkolu. Tak, bywała w naszym przedszkolu i nazywała siebie nie patronem, ale matką chrzestną naszego przedszkola. Dyrektor przedszkola imienia Wandy Chotomskiej, Lidia Gruchała. Była to osoba bardzo otwarta, zawsze uśmiechnięta, uwielbiała dzieci. Do każdego dziecka podchodziła indywidualnie, ale również do osób dorosłych. Na nadaniu imienia Wandy Chotomskiej z rodzicami tańczyła. Dzięki właśnie wnuczce Wandy Chotomskiej otrzymaliśmy wpis do książki. Wanda Chotomska się kłania, zaprasza panie wychowawczynie i dzieci z przedszkola nr 351 w Warszawie do czytania. Wanda Chotomska, listopad 2016, Warszawa. O, widzę Jacka i Agatkę tutaj na okładce. Jeżeli ktoś chciałby bliżej poznać twórczość i autorkę, polecamy tę książkę. Wanda Chotomska, Nie ma nic do ukrycia, Barbara Gawryluk. Pracowałyśmy razem nad książką, która zdążyła się ukazać jeszcze za życia Wandy Chotomskiej. Barbara Gawryluk. Ta książka wydana przez wydawnictwo Marginesy jest wywiadem rzeką z poetką, najważniejszą autorką książek dla dzieci w Polsce powojennej. Ja tak w każdym razie uważam. Zdążyła ją przeczytać, zdążyła się nią nacieszyć, zdążyła sprawdzić, czy na pewno wszystko dobrze napisałyśmy, czy nie poplątałyśmy historii i anegdot, bo to jest taka właśnie opowieść pełna anegdot z jej życia. W latach 60. to wręcz nieprawdopodobne, ale to wtedy debiutowała na przełomie 50. i 60. lat i cały czas była w formie, i cały czas była popularna, i cały czas miała nowe pomysły. Cieszyło ją przede wszystkim to, że dzieci czytają. Taki był jej cel. Tomek. Tomku, i ty brałeś udział w konkursie? Tak. Mówiłeś wiersz pani Wandy Chotomskiej? Tak. Jak cię oceniła szanowna komisja? No, nawet w miarę Krasnę dobrze. Powiesz nam ten wierszyk, jaki ma tytuł? Z krasnalem jest dobrze Wanda Chotomska. Brawo, zaczynamy? Tak. Bardzo proszę. Z krasnalem jest dobrze w przedszkolu i w domu, bo zawsze potrafi we wszystkim dopomóc. Jest zawsze przy tobie, czy w słońce, czy w deszcz. Kieszącej go nosisz, po swoje już wiesz. Nie ma i nie było drugiej takiej autorki tworzącej dla dzieci. Wymyśliła Order Uśmiechu, wymyśliła Dzień Dziadka, pocieszała dzieci, które miały piegi. Jacek i Agatka to właśnie ona, to jej teksty przez całe lata bawiące dzieci w latach 60. Jacusiu, przecież tak nie można. Bez przerwy rysujesz te słoneczka i rysujesz i już mi całą żółtą kredkę wyrysowałeś. Weź czerwoną. Czerwone mam dwie. O, tak, tak. Czerwoną, czerwoną. Czerwoną kredką to można rysować pomidora, a nie słońce. Jeździła do każdej najmniejszej miejscowości w Polsce, żeby spotykać się z czytelnikami, żeby pokazywać dzieciom, że czytanie może być fajne, że możemy się przy nim bawić i że nie ma czasu na nudę, jeżeli się ma książkę. Wanda Chotomska zmarła 2 sierpnia, a pytała o nią Ewa Dudzińska. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore. And that's how you'll stay. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. To Natalie Cole i Nat King Cole, a przed nami kolejne wspomnienie warszawskiej duszy. wszystko, co związane było z Warszawą, to było w kręgu jego zainteresowań. Był współzałożycielem kapeli Czerniakowskiej, a potem założycielem kapeli warszawskiej. Stasiek to jest, przepraszam, będę mówił w czasie teraźniejszym, łatwiej mi i jakoś tak bliżej. Stasiek jest takim jak gdyby okruchem kamienia szlachetnego, znalezionym gdzieś w pile podwórka Czerniakowskiego. Był muzykiem, multiinstrumentalistą, bardzo charakterystycznym wokalistą, społecznikiem i pasjonatem historii naszej stolicy. Stasiek Wielanek. Poświęćmy mu chwilę uwagi. Ale na weselu jest wdechę i wesoło. Chce mi się zabawić, tańczyć będziemy w koło. Doborowy zespół jest, no i wyższa sfera. Wszystko dzisiaj gra na fest, tylko kiszki nie ma. Elegancja, zawsze bardzo schludnie ubrany, zawsze uczesany, zawsze bardzo grzeczny w stosunku do innych, no, zwłaszcza do kobiet. Mówi Jerzy Kopiński. W kapeli warszawskiej gra na kontrabasie i jest wokalistą. Także tutaj wydaje mi się, że było troszkę właśnie tego międzywojnia, o którym wiele śpiewaliśmy w piosenkach. A poza tym interesował się strasznie tym wszystkim, co było właśnie przed wojną. Jeszcze i zabory, legiony. No to wszystko, co potem w naszej twórczości dawało wyraz na scenie. I właśnie w trakcie występów Stasiek Wielanek sięgał po repertuar warszawskich ikon. Jak na przykład po piosenkę Alberta Harrisa, którą rozsławił Stanisław Grzesiuk. Jeden był specjalnie na Warszawę straszny pies. Już mówił nawet Warszał i kaput. Lecz pomylił się łakudra, rozczarował fest. I próżny był majchrowy jego trud. Słyszeć nawet nie potrafi jak. Dzisiaj my śpiewamy jemu tak. Chciałeś być zwany w ząbek czesany, to teraz giniesz drań w błocie pogrzebany. My warszawiacy jesteśmy tacy, kto nam na odcisk, to już pisz pan zimny trup. Cwaniactwo to on jednak miał we krwi, bo zresztą bardzo często używał. Ten to cwaniak, a tamten to ten jełop, ten nie cwaniak. A to już Leszek Krzywiec, gitarzysta i wokalista kapeli warszawskiej. Stasiek jest skorpionem. Może być porywczy, może być zamknięty w sobie, ale jednak będzie zawsze bardzo mocny, bardzo silny charakterologicznie. I taki Stasiek był. On raczej wszystko po cichutku w sobie trawił. Niewątpliwie facet z duszą. Miał tą taką skorpiońską duszę, czyli że nie wszystko przyjmuje się na wprost, tylko trzeba to przetrawić. I Stasiek po swojemu to niektóre rzeczy trawił i na różne sposoby, ale jednak nic nie przyjmował tak na wprost, a priori, tylko wszystko musiało być przemyślane, przetrawione. Rano wstał i w trakcie golenia on już miał gotowe wnioski. Rano, jak sam twierdził, przy goleniu doznawał olśnienia i te wszystkie wnioski były wyciągane. Stasiek Wielanek, warszawska dusza, nagrał ponad 30 płyt i stworzył muzykę do ponad 1000 piosenek. W 1994 roku wydał książkę Szlagiery Starej Warszawy. Stasiek Wielanek, 1949-2016. 23 grudnia odszedł Stasiek Wielanek. Nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś mówił o nim Stanisław. Chyba zawsze Stasiek. A pytał o niego Michał Margański. To była warszawska dusza. Teraz kolejne wspomnienie. Wspomnienie już niestety tylko muzyczne. Krakowska dusza. Panie, za ten świat. Dzięki ci, Panie, za dzikich zwierząt śpiew. Za twoją sprawą kwitnę kwiat i rodzi się człowiek, wisle i lew. Grajmy, pan, na

rozpętałem II wojnę światową, ale także filmów kryminalnych i adaptacji literatury polskiej. Tu należy wspomnieć na przykład Wierną rzekę. Tadeusza Chmielewskiego wspomina reżyser Andrzej Barański. Tadeusz przede wszystkim dla mnie był szefem zespołu. Tak się złożyło, że właściwie większość mojego czasu działalności filmowca związana była właśnie z zespołem prowadzonym przez Tadeusza. Zespół, nieistniejący już zespół OKO. Tadeusz przejawiał się jako niezwykle opiekuńczy szef. Coś takiego było zauważalnego, wydaje mi się, przez wszystkich, rodzinnego w tym zespole. Jako szef przede wszystkim miał taką niesamowitą, rzadką, wydaje mi się, cechę. Mianowicie Tadeusz lubił czytać scenariusz. Tutaj było w ten sposób, że przed południem złożyłem scenariusz, a na wieczór już był telefon. Słuchaj, musimy się koniecznie spotkać, bo mam pewne uwagi. Na drugi dzień okazuje się, że nie dość przeczytał, tylko jeszcze stosik karteczek z uwagami. Zresztą Tadeusz, ponieważ jako przecież młody człowiek, koniec wojny, wtedy mieszkał w Świnoujściu, no i do szkoły filmowej. Nagle zapragnął, bo gdzieś tam przeczytał, no to natychmiast usiadł i napisał scenariusz filmowy, nawet nie mając nie tylko jakiegoś rozeznania, ale można powiedzieć, że mało filmów obejrzał. Miał za sobą okupację, prawda, i te kilka lat powojennych. Nie miał na czym napisać tego scenariusza. Gdzieś postarał się o taką wielką księgę handlową, kupiecką. Usunął tam kilka kartek zapisanych. No i do szkoły filmowej jako praca własna wysłał pierwszy swój scenariusz. Miał oko, jeśli chodzi o wyławianie osób utalentowanych. Pamiętam, kiedy Ilona Łebkowska zjawiła się w studiu OKO, bodaj dopiero studentka scenariopisarstwa, to Tadeusz od razu powiedział, że to jest rzeczywiście osoba o dużym talencie. Niedługo przed śmiercią zapytał się, czy bym chciał 10 kilo jego kolekcji rysunków humorystycznych, bo zbierał. Całe zeszyty miał zapisane pomysłów z życia. Z tego, co się działo, a już najwyżej cenił takie, których odbijało się coś więcej. No taka jego klasyczna anegdota, która chyba nigdy nie znalazła miejsca w żadnym z filmów. Mianowicie pociąg z przesiedleńcami po II wojnie światowej, czyli przesiedleńcy ze wschodu, prawda? Gdzieś tu już w Polsce ten pociąg w Polach się tam zatrzymał, no i w pewnym momencie ktoś tam krzyczy, że w pobliżu jest fabryka garnków. No więc przez te pola z wagonów się wysypali, no bo garnki były rzeczywiście artykułami potrzebnymi, no ale na miejscu okazuje się, że tam już inni byli, garnki zostały zabrane, ukradzione, natomiast jest bardzo dużo nocników. No więc wszyscy zaopatrzyli się w te nocniki, ile kto mógł dźwignąć, także wkrótce cały pociąg miał te nocniki i one właśnie służyły, gotowało się w nim zupę, jadło się z nocników, można było się umyć, także właśnie ta historyjka najlepiej pokazuje Tadeusza, to co cenił właśnie w tym naszym śmiechu, w tym paradoksie, w tym wszystkim, a rzeczywiście duża nadbudowa. Czy ma pan może jakiś swój ulubiony film Tadeusza Chmielewskiego, do którego wciąż z sentymentem, czy z jakimś szczególnym wspomnieniem pan wraca? Niezwykle wysoko cenię i zresztą Tadeuszowi to mówiłem, film Gdzie jest generał, gdyby ten film powstał we Francji, w Anglii, to by było arcydzieło na skalę światową. Znakomite postaci, znakomicie użyte. Do tego przecież to jest komedia wojenna. I tylko patrząc na robotę scenarzysty, no to uważam tak wspaniale zazębiające się te wszystkie wątki. Do tego wszystko pokazane poprzez poczucie humoru. Wszystko to są wymyślone sytuacje. Nie, że coś się tam kwituje dialogiem. Tam wszystko jest po prostu sytuacją. Także bardzo cenię ten film. Gdzie jest generał? Jerzy Turek i Elżbieta Czyżewska w rolach głównych, chyba dobrze pamiętam. A Tadeusza Chmielewskiego wspominał Andrzej Barański. Z reżyserem spotkał się Ryszard Jaźwiński. Called you in pain. freedom, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it. Let me guide you to the purple rain. Jak zwykle pełna emocji wersja Purple Rain. Prince'a nie ma z nami od 21 kwietnia 2016 roku. Do 11 pozostało 8 minut. Teraz wspomnienie aktora. Andrzej Blumenfeld, aktor teatralny i filmowy. Jego głos wielokrotnie usłyszeć można było w przedstawieniach Teatru Polskiego Radia i w Sadze o rodzinie Matysiaków, a także w dubbingu. Uznawany był za jednego z mistrzów tego fachu. Złota? Mam tu coś lepszego. Co powiesz na rękojeść królewskiego miecza? Był aktorem, który współpracował z najwybitniejszymi polskimi reżyserami. Grał u Macieja Prusa, u Stanisława Hebanowskiego. W Teatrze Studio w Warszawie, a potem w Teatrze Narodowym spotkał się w wielu spektaklach z Jerzym Grzegorzewskim. Mówi krytyk teatralny Jacek Wakar. I okazało się, że jest artystą o niesamowitym wyczuciu scenicznej formy. Że jest artystą niezwykle plastycznym. Że nawet występując na drugim czy trzecim planie w przedstawieniach tworzy role, tworzy epizody czy role drugoplanowe, a czasem oczywiście też główne, które bardzo zapadają w pamięć, które rzucają się w oczy i nie dają sobie zapomnieć dzięki plastycznemu wizerunkowi aktora. Wiecie, ile forsy mogłem zbić? Kiedy ten pies święcił triumfy, ludzie tłoczyli się do mnie ze swoimi sukami, ustawiali się w kolejce, gotowi byli płacić 20 kawałków za jeden byt. Czułem się, jakbym siedział na żyle złota. Kiedy chodziło się do Teatru Studio, a potem do Teatru Narodowego, wiadomo było, że w spektaklach Grzegorzewskiego będzie Andrzej Blumenfeld i był. I myślę, że budował te spektakle także swoją sceniczną obecnością. W ostatnich latach Andrzej Blumenfeld grał bardzo dużo na deskach Warszawskiego Teatru Dramatycznego. Poza rolą w Cudotwórcy Wawrzyńca Kostrzewskiego, której fragment usłyszeliśmy przed chwilą, występował też m.in. w Królu Edypie, Kupcu Weneckim, Szalbierzu czy Trzech Siostrach. Szerokim echem odbiła się jego rola w filmie Wykapany ojciec, filmie hollywoodzkim, z udziałem Vince'a Vaughna i Chrisa Pratta. Andrzej Blumenfeld wcielił się tam w rolę ojca głównego bohatera, Amerykanina o polskich korzeniach. Grał po angielsku. How would a normal person handle a situation like this? A normal person would not be in this situation. Ostatnią swoją rolę, rolę niezwykle charakterystyczną, doktora w Słudze dwóch panów, zagrał w Teatrze Dramatycznym w świetnym przedstawieniu Tadeusza Bradeckiego. I w tym spektaklu, osadzonym bardzo mocno w tradycji komedii dell'arte, pokazał swoją nieprawdopodobną vis komika. Zmieniony charakteryzacją, jednak pozostawił to, co w swoim aktorstwie było niezwykle ważne, było niezwykle charakterystyczne. Tę wyrazistość właśnie. To, że spod tej maski wciąż wyzierał on. Andrzej Blumenfeld. Andrzej Blumenfeld zmarł w sierpniu. Miał 66 lat. To był 14 sierpnia, a o Andrzeja Blumenfelda pytał Jan Niebudek. Nie mogę tutaj nie wspomnieć jeszcze kilku nazwisk aktorów, którzy odeszli kilka dni temu, dosłownie znanych z wielu ról filmowych, teatralnych, telewizyjnych. Lech Ordon, 21 października pożegnaliśmy Lecha Ordona, a 3 dni temu zaledwie dowiedzieliśmy się o tym, że odszedł Władysław Kowalski. A na zakończenie tej drugiej godziny dzisiejszego szczególnego wydania audycji do południa chciałabym zaproponować piosenkę, bo wspominamy też z uśmiechem przecież, sami Państwo wiedzą doskonale, że to jest chyba najlepszy sposób, żeby wspominać. Więc wspomnijmy jeszcze jednego aktora, który odszedł 29 września. Jeszcze po 12 Natalia Grzeszczyk będzie go wspominać, ale nie mogę sobie odmówić zaprezentowania chociaż jednego utworu w wykonaniu Wiesława Michnikowskiego. Myślę nie raz i nie dwa, cóż po ciele jak jedwab, po twej talii jak dali łodyga. Cóż po kuchni twej świetnej i po duszy szlachetnej, gdy na jednym, jedynym ci zbywa odrobina mężczyzny na co dzień. Jakże życia odmieni ci tło z odrobiną mężczyzny na co dzień. Wszystko będzie inaczej ci szło. Może nawet cię nie brać na ręce, gdyby na to on nie miał sił. Byle rano